رحمت اللہ علیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر سارے عالموں کے لیے بھیجا اور اس سراپا رحمت سے فائدہ اٹھائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ سارے کو فرمایا گیا کہ یقیناً تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ اس رحمت کا فائدہ وہ اٹھائے گا جو آپ کے حسنہ آپ کے اسوۂ حسنہ کو اپنا معیار بنائے گا, مطمئن نظر رکھے گا, آنکھوں کے سامنے ہر وقت رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا, اتباع کرے گا اسوۂ حسنہ کا, تو اس رحمت سے پورا پورا فائدہ اٹھائے گا. تو اس سلسلے میں آپ کی سیرت کا ہم نے بیان کیا, پہلا عنوان آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کا تذکرہ و چرچا, پھر آپ کی شخصیت, پھر آپ کی تعلیمات, پھر آپ کی دعوت. تو اس کے سلسلے میں انفرادی دعوت پر بات ہو گئی, اجتماعی دعوت پر بات ہو گئی, اور پچھلے دن میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اگلی عسکری دعوت ہے. عسکر کسے کہتے ہیں جی؟ اردو کا ستا دیکھے آپ لوگوں کے نام. عسکر کسے کہتے ہیں؟ یہ برخدا عسکر و عسکری کا کیا معنی ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں, اس کو بھی کچھ پتہ نہیں. اب جب اتنی یعنی اردو کے الفاظ سے اتنے بیگانہ ہو جائے نسل تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اور الفاظ کو پتہ نہیں کہ کیا ہے, ان کا معنی کیا ہے. تو ہمیشہ کے لیے جس وقت جنیدو نے پرائمری سے انگریزی شروع کی نا, تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ اس نے سخت وار کر دیا. امریکن سٹیزن تھا یہ, بیسیکلی امریکہ میں جیمس نام پر تھا اور سٹیزن تھا اور گرین کارڈ ہولڈر تھا اور یہاں وزیر اعظم تھے. اس لیے دو سٹیزن شپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس نے بڑی اس نے حلف اٹھایا اس کے وفادار جی کا کہ جب اس ملک کا مفاد آئے گا تو میں اس کے لیے حلفیہ بیان دیتا ہوں, میں اپنے ساری چیزوں کو قربان کروں گا. تب اس کے لیے کرے گا کہ پاکستان کے لیے کرے گا؟ اب نئی نسل کا یہ حال ہو گیا کہ جس وقت ہم نے پڑھایا اس وقت اتنی کمزور اردو نہیں تھی. عسکری دعوت ہے آپ کی, ہمیشہ کے لیے نظریہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ کر سورنٹی چاہتا ہے. آئیڈیالوجی لیڈ سورنٹی, وہ بڑھ کر نظریہ اقتدار عالیہ کو لینا چاہتا ہے, یہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اور جس وقت ہر نظریہ اقتدار عالیہ کو لینے کی طرف بڑھنے لگے تو اس کا مقابلہ عسکری ہوتا ہے, پھر زبانی مقابلہ ختم ہو جاتا ہے. زبانی مقابلے کی بات چلے گی, اب اس کے ساتھ مقابلہ فوجی ہوگا, اسلحے سے ہوگا, قوت سے ہوگا, زور سے ہوگا. تو اس لیے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں کچھ جمنے کے حالات ہو گئے تو کفار نے کہا کہ اب تو ان کو اگر ختم نہ کیا جائے تو یہاں سے جا کر وہاں منظم ہو رہے ہیں جنہیں ہم نے اپنے گھروں سے نکالا ہے, تو ہمیں چھوڑیں گے, تو لہذا ان کو جمنے ہی نہ دیا جائے, ان کا خاتمہ کیا جائے. تو اس عسکری دعوت جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کے دو پہلو ہیں, ایک دفاعی, ایک اقدامی. دفاعی میں یہ ہے کہ جو دعوت لے کر آپ چل رہے ہیں اس کو رکاوٹ, اس کو روکنے کے لیے کوئی آدمی طاقت کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا طاقت سے, یہ دفاعی ہے. بدر کی جنگ کی آپ کی دفاعی عسکری دعوت کا وہ ہے منصوبہ ہے کہ 240 میل چل کر, کتنے کلو میٹر ہو گئے, 450 کلو میٹر چل کر وہ آئے ہیں اور 60 میل دور مدینہ منورہ کے قریب وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہے اور یہاں مقابلہ ہوا ہے. تو یہ آپ کو دفاع کے لیے نکلنا پڑا, یہ آپ کا دفاعی منصوبہ ہے. پھر اس کے مقابلہ ہونے کے بعد عہد کا حملہ بھی ان کا, عہد میں تو سارا 300 میل چل کر مدینہ منورہ کے پاس 3 میل پر آ گئے. ہاں جی, لہذا دوسرا یہ بار کا کہ یہ بھی دفاعی ہے کہ حق و انصاف کی دعوت کو کچلنے کے لیے جب ان کا لشکر آیا ہے اور اتنے دور چل کر آیا ہے تو اس کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ لڑیں. تو اس میں جو ہے دفاعی عسکری دعوت جو ہے اس میں اس مجبوری کے تحت جو ہے سفارا ہونا پڑتا ہے کہ جو باطل اور کفر اس پر مجبور کرتا ہے. دوسری جنگ ہوگی خندق. خندق کی جنگ بھی 300 میل چل کر ہوئے اور 7 میل مدینہ منورہ کے پاس. تیسری جنگ آپ کو لڑنی پڑی, یہ بھی دفاعی ہے. آپ جس وقت کے 3 بار ایک آدمی جرت کر لے حملہ کرنے کی, تب آپ کا حق بن گیا ہے کہ اب آپ اس کے خاتمے کی صورت کریں. کہ 3 بار آزمایا گیا کہ اس نے وہ قرار کو چین نہیں آتا. اب یہاں سے جو ہے تو پھر دفاعی کے بعد اقدامی عسکری دعوت شروع ہوتی ہے. اقدامی عسکری دعوت شروع ہوتی ہے کہ اب یہ خود آگے بڑھ کر اپنی طاقت کے ذریعے سے باطل کا خاتمہ کریں, اس کو توڑیں, اس کو زور کو توڑیں تاکہ حق کا بول بالا ہو اور دنیا سے ظلم و دوان کا خاتمہ ہو, جھوٹ فریب جدل کا خاتمہ ہو اور بے انصافی کا خاتمہ ہو اور دنیا میں جو ہے تو امن و امان آئے, حق انصاف ہو, سچائی کا بول بالا ہو. تب یہ اقدامی ہوتا ہے. تو اقدامی کے لیے آپ نے پھر فتح مکہ کا منصوبہ آپ نے بنایا. اور فتح مکہ جو ہے تو یہ دو لڑکے باتیں کر رہے ہیں, ان کو یہاں سے اٹھا دیں, کہیں آپ بڑے باتیں پوری کر کے پھر آ جائیں. نے کہا پہلے باتیں پوری کریں باہر پھر آ جائیں, یہاں پہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. نہ ان کو باہر بیٹھیں, پہلے باتیں مکمل کریں جی. شکن پہلے ہو رہا ناشتہ چل دینا لکڑے ادھر جو ماتم ہوتے ہیں نئے تو بھی لکڑے. خبر ہو آپ کا اقدامی منصوبہ آپ کا دکھ ہوئی کہ نا جو سوا مل گیا ہے انٹرنیٹ کا پاس گلا غلط ہے گند بلا حالت قسمات ناستے اس وقت بتا اللہ اکبر کے جسم ہو. خور بغل دکھے اللہ بدک اللہ جی کلا کابلانا پہ دشمن درمان ادھر ادھر سر بن کلا جن کو نہیں بولو اللہ بات دتا جی. فتح مکہ جو ہے یہ انسانیت کی تاریخ کا عظیم عسکری کارنامہ ہے. جب سے یہ تاریخ موجود ہے اس وقت سے لے کر اتنی کامیاب منصوبہ بندی, اتنی کامیاب جنگ, اتنا کامیاب فتح یہ کسی جرنیل نے نہیں کر سکی ہے, کوئی جرنیل نہیں کر سکا ہے. اور اس کو جو ہے تو آپ نے ایک جو ہے عسکری راز, عسکری ٹریننگ کا خاص راز, ایک راز پر آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سکرے سے اخفاء راز. ہاں جی سکرے سے ہے کہ مکہ مکرمہ سے آپ نکلے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, سوائے تین چار آدمیوں کے جن کے ساتھ ٹاپ سیکرٹ شیئر ہوتا ہے. ان 3-4 آدمیوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں. اور لوگوں کو نکال لیں چل لیں. اور آپ نے یہ اسٹرکٹ آرڈر کر دیا, سختی سے کہہ دیا کہ کوئی آدمی اس راستے سے مکہ مکرمہ کو جا رہا ہو اس کو گرفتار کر دیا جائے تاکہ نیوز وہاں تک نہ پہنچ سکے, خبر وہاں نہ جائے اور یہ بات مکمل جو ہے یہ رہے خفیہ رہے. کرتے کرتے یہاں تک کہ سارا راستے کی حفاظت کرتے کرتے آپ ایسے حال میں گئے اور مکہ مکرمہ کا گھیرا آپ نے ڈال دیا کہ ان کو خبر تک نہیں تھی. ابو سفیان نے چونکہ معاہدہ توڑا ہوا تھا, وہ ماہر سیاست آدمی تھا, اس لیے اس نے وہ ہر روز ساری وادی کا نظارہ دیکھنے کے لیے نکلا کرتا تھا کیونکہ اس کو ہر روز خطرہ تھا کہ ہر روز بھی ہم پر کسی روز جم پر حملہ آ سکتا ہے کیونکہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے. صلح کا معاہدہ تھا, صلح حدیبیہ کا, وہ ہم نے توڑ دیا ہے. ایسے باہر وادی کا نظارہ کرنے کے نکلا, اس نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنے لیے علیحدہ علیحدہ آگ جلائے جتنی زیادہ آگ جلا سکتے ہو. اس نے چاروں طرف نکل کر دیکھا, چاروں طرف آگ جل رہی ہے, چولہے جل رہے ہیں, تو ایک چولہے پر 10 آدمی کا اندازہ لگایا ہے تو یہ تو ہے 50,000 کا لشکر ہے, جبکہ لشکر کل 10,000 تھا. تو اس کو خیال ہوا کہ اب تو یہ تو ایسا گہرا ہو گیا ہے کہ ذرا سی بات مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلتی ہو تو بس ہتھیار بندنے کے علاوہ تو کوئی جواب ہی نہیں آگے. تو میں جلدی سے جاتا ہوں, اندازہ لگاتا ہوں. یہ جب آیا لشکر میں پہنچا تو اس کو پہلے والی پارٹی نے پکڑ لیا, اس کو لے کر آ رہے تھے آگے. اس نے شکر کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عباس مجھے پناہ دو. تو انہوں نے کہا کہ صاحب کو آپ میری پناہ میں ہوں گے. آگے بڑے میں فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا, انہوں نے نکالی تلوار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن تار رہا. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پناہ دے چکا ہوں کہ نہیں اے عمر تو گردن نہیں اتار سکتا. خیر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان ہے, سردار ہے قوم کا, تھوڑا سا اس کو اعزاز دیا جائے خوش ہو جائے گا, اور آپ تو بدلے بے اور گہرے میں ہمارے سب ہیں خوش ہو جائے گا. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر اعلان کر دو کہ جو آدمی مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے گردا گرد لا کر کھڑا ہو جائے اس کو بھی امن ہے, جو آدمی اپنے گھر میں بند ہو کر دروازے بند کر دے پیچھے سے اس کو بھی امن ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ کر پناہ لے اس کو بھی امن ہے. تو ماہرین سیاست کہتے ہیں کہ یہ نقطہ تھا, گویا مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ تمہارا سب سے بڑا سردار ہتھیار ڈال چکا ہے, کہ اس کے گھر میں آ کر مہمان ہو رہا ہے ہتھیار ڈال چکا ہے. ابو سفیان کو جب یہ اعزاز ملا تو اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں, اسلام قبول کر لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنے ساتھی کو لے کر فلاں تنگ جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسلامی لشکر گزرتا ہوا دیکھے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو. تو لشکر 10,000 کی لشکر گزرنے لگا, ہر پلاٹونیں گزرنے لگی, گزری. آخری اس زمانے کا آرمڈ کور, جو ہے یہ تھا گھڑ سوار, ذرا پہنے ہوئے سر پر خود رکھے ہوئے لوہے کی ٹوپی, ذرا لوہے کے کوٹ کو کہتے ہیں برفدار, زنجیروں کا کوٹ بنا ہوتا اس پر تلوار اثر نہیں کرتی. بیگم بادشاہ نے بس ماتا سے ناچتے سر خود ہوئے, ذرا پہنے ہوئے سر پر خود رکھے ہوئے گھڑ سوار, یہ آرمڈ کور زمانے کا ہوتا تھا, آرمڈ کور انصار کا ہوتا تھا, اور سب سے آخر میں وہ آتا تھا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آتے تھے. جب آرمڈ کور گزرا تو سفیان کو اندازہ کہ بس اب تو ہم کیا آپ اس باقی دنیا ان سے خطرے میں ہیں. مذہب داخل ہوئے, ابھی اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو وہاں جانے کی توفیق دے, مسجد باب الفتح جس طرف ہے, باب الفتح مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے مسجد حرام کا جو باب الفتح ہے اس طرف سے آپ داخل ہوئے, اور آج کل جسے جربل کہتے ہیں جربل کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو داخل کیا, اور مشرق کی طرف سے تیسرا جرنیل, اور اس کی طرف سے جنوب کی طرف سے چوتھا جرنیل. سب لوگوں نے ہتھیار ڈالا. جس وقت خالد رضی اللہ عنہ داخل ہو رہے تھے وہاں چند نوجوان مقابلے کے لیے آئے, بس انہوں نے پہلا وار کیا 15-20 جو گرائے بس یہ بھی ہتھیار ڈال گئے. تو اتنے بڑے مرکز کا خاتمہ کیا جو کہ پورا عسکری مرکز تھا, جس سے کہ 3 دفعہ حملہ ہوا اور اس میں کچھ تو خون ہی نہیں ہوا, یہ منصوبہ بندی ہے جی. اسے آپ اس کی فوج کی زبان کہتے ہیں اسٹریٹجی, دس واز دی اسٹریٹجی آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ منصوبہ بندی اور ترتیب تھی جس پر آپ نے اتنے بڑے منصوبے کو کر لیا, سر کر لیا. ٹیکٹس کہتے ہیں جو جنگ کا طریقہ ہوتا ہے لڑنا, اور اسٹریٹجی منصوبہ بندی, کہ اسٹریٹجی جو ہے مور دین ہاف آف دی وار از اسٹریٹجی, آدھے سے زیادہ جنگ جو ہے وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. ٹیکسس پہ جو ہے تو آدھی جنگ ہے. تو آپ نے منصوبہ بندی سے مکہ مکرمہ کو بغیر کچھ تو خون کے فتح کیا. اگر 14-15 لڑکے آگے نہ آتے تو یہاں بھی کچھ تو خون نہ ہوتا, لیکن انہوں نے جو ہے کوتاہی کی. تو یہ آپ کا غلامی ہے کہ جس وقت اسلام کو اللہ طاقت دے تو یہ اپنا لشکر لے کر کفار کی سرحد پر جا کر کھڑے ہوں اور ان کو اسلم تسلم کی دعوت دے. اسلم تسلم, قبول کرو اس حق کو, حقیقت کو, ایمان کو, آخرت کو, حق کو, انصاف کو, اس کو قبول کرو تو تم سلامتی پا گئے, ہمارے برابر تمہارے حقوق ہو گئے, ہماری طرح مسلمان ہو. اور اگر اس کو تم نہیں مانتے ہو تو پھر دوسری بات یہ کہ ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے. یو آر سوورنٹی مسٹ بی بروکن, تمہارے کردار عالیہ کو توڑا جائے, کیونکہ اس کے ذریعے تم انسانوں کو دو دو خیال میں پھینک رہے ہو. اگر تم اوپر نہ ہو تو یہ باقی ہم سب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا اب اس جگہ حکومت ہاتھ کمر کو نہیں رہتا جب اسلام کے ہاتھ میں طاقت آ جائے. اس بات کو مجھے یاد رکھنا, یہ بہت کم کسی جگہ سنو گے. اور اس کو بھی اگر نہیں مانتے ہو تو پھر گئے تو فیصلہ پھر میدان جنگ میں ہوگا کہ جینے کا حق کس کو ہے. یہ عسکری دعوت ہے. تو دعوت انفرادی اجتماعی عسکری سارے مراحل سے گزرتی ہے پھر تبدیلی آتی ہے. ایسے ہی الیکشن لڑ لیا ووٹ ہو گیا تبدیلی آ گئی, ہم تبدیلی لا رہے ہیں, ایسے تبدیلیاں خاک آیا کرتی ہیں. وہ تو باطل ہر جگہ جو ہے اس نے وہ مورچے بنا کر بیٹھے ہوئے, ظلم اور بدنوانی اور رشوت اور لوٹ کسوٹ یہ سارے چیزوں کو لے کر باطل بیٹھے ہوتا ہے. باطل لڑنے کی درستی آتا ہے, کہتا ہے یہ تو حق انصاف کو لا رہے ہیں. کہ وہ جیل کہہ رہا تھا کہ اچھا یہ ہمارے غلام کو ہمارے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم ایسی چیز کو ہم چل دیں گے کبھی. تو یہ آپ کی عسکری دعوت ہے. اس کے بعد پھر جو ہے تو تحریک کے نتائج ہوتے ہیں. نتائج پر زندگی رہی تو اگلے جنوں کو بات کریں گے. اس سیریز کا ہمارا آخری بیان ہوتا ہے نتائج انشاءاللہ.